أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دیزینا ترپینزی شایاتا پوری دویم باب دی دی حسی او پدی کم شپگ سیزونا ذکر کئی شپگ امور دی پکی پڑن بے اس بات دی توحید پا دیو دلائلو سرد نتیجینا او دویم خبره جواب دی دویم شبی دی نلس آیات کې او دریم خبره ذکر دی دی طریق دی دعوت چی دعوت پا کم طریقہ ورکا نشلم آیات کې غزی کر گئی تو سلورم خبره تشجیع د په تبلیغ باندې چې او بادر شاه مسله د الله د دین رسوا حکم کسان چې نه مني غیره پاره به تخفیف ذکر کی او پنځمه خبره بیان د حال د یهودو او شپږمه خبره تخفیف اخروی د اخیری آیات کې پنځی شایات کې کیف اذا جماناهم ليوم لا ريب فيه د دې ځنه توحید ذکر گئی سره د سمرینه سرد نتیجه نا شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا و اولو العلم قائما بالقسط. شاہد اللہ اللہ بیان کردے شاہدہ و فسرین داٹکے پڑیرو معنو ذکر کیو دا ٹولو معنو مقصد یو دے سو کوئی قالا سو کوئی بینا سو کوئی حکما سو کوئی اعلما سو کوئی قضا. اگر مانا یو دا گوری شاہد مانا اللہ ویلی دی شاہد مانا اللہ بیان کرده دی شاہد مانا اللہ فیصلہ کرده شاہد مانا اللہ خبر ور کرده دی او مطلب یو دی شاہد اللہ خبر ور کرده دی اللہ بیان کرده دی اللہ ویلی دی اللہ یو مطلب دی او شہادت سی بیانی بی دلائل پا دلائل بیان کرده دی سو انه لا اله الا هو دا یقینا نشتا لائق د بندګې به داغه الوهیت په معنا د معبودیت واکدار او تصرف کولو چېغه ته صفات د الوهیت ویل کیږي او دا اصل کې رد په نصارا او باندې چېغه به دا صفاتونه د الوهیت عیسی علی السلام کې منل کنه نه الله او عیسی علی السلام کې نشتا دا صرف یو الله جل شانو اولوہیت صفات و مالک دے لا الہ الا ہو مانا دا توحید گواہی اللہ کی شہادت خو معروف دے پا مانا دا گواہی کنا او کم سرے چی گواہی ورکی خو خبرم ورکی کنا نو چی گواہی ورکی ویم کنا نو چی گواہی ورکی نو وضاحتم کئی کنا نو چی گواہی ورکی او فیصلے مکر چی خبر دا سیدا دے وجنہ دا مانی او بلتنیز دے وی او دا شہادت بیا دا اللہ جل شانو سورہ انعام کے بمراشی نل سید کے چہ دا اللہ گواہی دا دیڑی روچت مقام دے چہ گواہی کئی قل ایو شیئن اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وایا و تا کم شے دے دیر لوے پا لحاظ دا شہادت او دا گواہ ہے دی بغلی خاصم غگ نکی کنا سکوت اکڑے دے نو قل اللہ تو تو وایا اللہ گواہ دے زمان استاس امینس کے او ذکر د شهادت د الله جل شانو په قران کریم باندې چې دا دغه کتاب دی سوره نساء کې براشد 218 شپې ته کې چې لاکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه الله دا خبر درکې الله گواہی کوي چې کوم کتاب تعالی درکړل دی ته د خپل علم نازل کړل دی غره او شهادت د الله کله په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي لکه سورہ رعد کے براشی 43 نمبر آیت کے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ دا کافر ہوئی چھتا پیغمبر نے تو تو تو آیا کافی دے اللہ گواز ما استاس امینس کے چھے غزرہ لے گلیم دا غر طرف نا رسولیم تکوی شہید اللہ گواہی کڑی دا اللہ بیان کڑی دے اللہ ویلی دی اللہ انہو لا الہ الا ہو چې یقینا نشته لایق د بندګې به داغ نشته مانه نشي کېده چې ته نه په امکان وي ګوره عام علماو یې نه په وجود ده لا اله موجودن امام رازی ډېر له تفصیل کړه په دې باندې سمنطقي اشکالات یې موارد کړو خو به تر دا چې دلته نه په امکان کا ولی کته نه په وجود کې نه مانه وجود نشته خو ممکن دي سو اچې کله نه په امکان رانه لا نو ظاهر ده چې بیا مفید د توحید نه ده کنه ځکه معنا به دا څه کې چې نشی کې ده لا اله نشی کې ده لایق د بندګې الا هو به داغنا بل نشته لایق د بندګې نه کې دي شي اول ملائکا او ملائکوم دا گواہی کړی دا ملائکوم دا بیان کړي و اولو العلم او علم والا خلق اوم دا گواہی کړي علما هم دا وایي کنه اولو العلم یدن ټول توحید علما مراد دي چې په هر زمانه کې د توحید دعوت کړی دی خلقو ته د دیو جن علی واقید کې امام شهرانی رحم الله وی اولو علم بالتوحید دا اولو العلم نه مراد څه دی توحید والا علما قائما بالقسط پداس حال کی چې کلک دی په انصاف باندې او قائمن ظاهر کې د مفرد صیغه ده او ضمیر طول تراجه دی مخ کې په تعویل د کل واحد سره معنی هر یو د دینه اولاد دی په انصاف خو د رستو ته امراجه کولی شي اولو العلم علماء اولاد دی په انصاف باندې څنګه ده د انصاف مسله ده پته ولګي ده کنه چې کوم عالم اغه د توحید بیان نه کید الله د وحدانیت او دغه دیوالی نه انصاف نه کین انصاف ول عالم نه دی قائمن بالقسط دغه وجوه چې زبیر رضی الله عنه ابن کثیر دل روایت راوړو چې ما رسول الله سلام نو اوریدل کله چې دا آیات کریمه لوستو نو دایو فرمایل و انا اشهد ای ربی یا الله زوم گواہی کوم امام اعمش سلیمان ابن مهران رحمه الله د امام ابو حنیفه نوم غره عمر کې مشر دی ښا علوی مجتهد دی لوی پای والا داغه قول مظهری خپل تفسیر کې ابن کثیر خپل تفسیر کې را نقل کړو چاغه کله تهجد کول د شپې مونږه کو نو په دې آیات را تیر شو نو سمدستی ورپسې وانا اشهد بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهاده زوم گواہی کوم پاګه چې الله به گواہی کړی دا او الله سره دا خپل گواہی امانت بدم استودع الله هذه الشهاده د دې وجنا ایمان وعلى خلق همیشه دا گواہی کوي دا بیان کوي چې لا اله الا هو ګره مخکیم ذکر کو اوستیم ذکر کو کنه دا تکرار نه دی دا نتیجه ده اصل کې مخکی په صورت د دعوه کې او دوباره چې ذکر کو په صورت د نتیجه کې ظاهره ده چې نتیجه ځان لید دا وینا لا اله الا هو نشتا لائق د بندګې به داغ لا اله الا هو داغه نو سیوا بل اله نشی کېده نشی کېده موصوف په صفت د الوهیت به داغ بل څوک نشی کېده دا اله معنی تاسو مخ کې پیژندلې چې اله ست وي هغه تفصیل ټول لاندې راوړوا معنی نشی کېده پیدا کوونکې دا د ټول عالم د ټولې دنیا نشی کېده بل انسانان پیدا کوونکې حیوانات پیدا کوونکې دی لرزق ورکوونکې ردی آجال او نیټه مقررونکې مړ کوونکې ژوندۍ کوونکې تکلیف راوستونکې تکلیف لرکوونکې دا ټول څومره صفات د الله دي صفات د الوهیت وته وي دا بل چا کې نشته ګوره لا اله الا هو نشی کېده اله به داغ العزیز زور اور ذاته الحکیم حکمتونو والره بهر کار خپل کې العزیز ټکی کې اشاره وا چې کوم کسان دا گواہی نه کوي دا الله د توحید قائل نه دی الله زور اور دی راګیر دی کې د دنیا عذاب پر راوستي شي کني د آخرت عذاب پښته کله بدلته یو وهم پیدا شي کله چیرې هغه خو ډیر ښکاله سرکشي وکړه سلويخ کاله بدماشي وکړه نه دا الله قانون مني نه دا الله دین مني نه دا الله کتاب مني نو الله خو په عذاب را نه اوستوي الحکیم حکمتونو والده پدې کې چې مهلت ول اور کړل دي دا مهلت ورکول غیله دنیا کې دا د الله حکمتونو خبره ده چې الله په دې کې ډېر حکم دی خاص نه چې بیا قیامت کې دی داو نه وي چې الله مال بدل ټیم را کړو نو ما به سوچ کړو نو منلې به مې وکړه دغه وجره چې الله ولا وګت ټیم ورکی خا پړې پسوس کی چې تیر خا ولانا نو وي خا پړې پسوس دی الحکیم ان الدین عند الله الاسلام دې ځنه جواب دی د شوبې چې هغه نسواراو خصوصا چې د مقام کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مناظره د پار راغلو تاسو ته ما ویلو دا غي مشر چې عاقب نوم یو او یو دا غي منتظم او اهم ناغي د نبی له سلام سره چې کوم خبره کولې نو پاغي خبرو کې اعتراضات ته دیو جنا دا یو اعتراض پکې ومو چې هغه خلکو وي ویرا دین زمون پورا دی نصرانیت دین پورا دین دی نو دا غي جواب کې دارا لجنا ان الدين عند الله الاسلام مخکې وی لا اله الا هو په شهادت خاصه سره ثابت شي چې الله په گواہی کړي دا الله ملائکو دارنګ علم والو نو دې آیات کې دا غي نوم ذکر کوي چې دې شهادت ته وې سو نو نوم یې ولا ذکر کوي دا اسلام دی کله ان الدين عند الله الاسلام دارنګ تنه سوارو د شوبې جواب شو شوبه دا غي دلیل نیولو کوم متشابهات وکنه نو اوس غي ته اصل مقصد طرف ته دعوت ورکړي چې اسلام دی تلفظ د دین تشریح او تفسیر مخکې تیر شوی د سورې فاتحه کې دین اصل کې په عرف کې وي مجموعه د عقاید او د اعمال او تا هغه عقاید او اعمال چې قوم پاغي تلل کوي د دې لپاره چې جزاء وته ملو شي دې ته دین وایي دغه وجه چې دان یا دین او دینن په معنا د بدلی ور کول راځي او برابر خبره ده کدا صحیح دین یو که خطائی صحیح دی او غلط غلط دی د دې وجه نه مشرکان او په مخبل دین ته دین وایي ګوره سورې کافرون کې براشی لکم دینکم ولی دین دغه دا معلومیږي چې خپل دین ته دین ویل دي خدا به له خبره ده چې هغه دین دا غیر الله په دربار کې معتبر نه ځکه ان الدين عند الله الاسلام بشکا دین معتبر په نزد الله باندې اسلام دی لکه دې کې او شوبر ظاهر کې چې ان الدين یقینا دین عند الله دا الله په نزد نه زموږ په نزد نه دي څه وینا مطلب دې مرضی عند الله معتبر عند الله اصل کې عند لفظ هو ظرفیت معنا پیدا کوي لکه ته عندي زیدون زید ما څخه دې معنا زما خوا کې دي دې مقام کې دا عند دا دې نمخ کې به دا ټکي خامخا ودی چې المقبول عند الله دین کوم دین چې د الله په نزد مقبول دی قبول دی دا د دربار کې او دغه وجه ده چې الدين معرفه راولې ده نو نفس عند الله دا غي د پر صفت نشي کېده ځکه دا ظرف دی اچې کله جمله ته جوړه نو بیا ظاهر خبره چې من حيث الجمله په قوت د نکره کې دغه وجه چې تبو لخامه خاصه تقدیر کې مظهری وي المرضی عند الله نور علماوي المعتبر عند الله سوی المقبول عند الله یو مطلب دی ښا یقینا دین کوم دین هغه دین چې مقبول دی د الله په نزد اسلام دی الاسلام خبر دی انخه معنی دین اسلام د الله دربار کې معتبر دین دی او معتمد دین دی یو سره دا ونوي چیرې دین اسلام صرف زموږ د دی دین نوم دی غنه ار دینه مخکې چې کوم ادیان حقو د آدم علی السلام نه چراواله تر عیسی علی السلام پورې نو ګره هغه ته دین اسلام نه ویل کېدو یو مشهور عالم دی علامه سیوطی هغه کتاب لیکو په دې باندې مستقل دا تفسیر جلالین لیکل دی او د دې پای عالم دار چې جامع دی بس هر سره جمعکی کتابونه ډیر زیات دي الاتقان مشهور کتاب دی جلالین دی داغین علاوه الحاویل الفتاوا ډیر کتابونه لیکلي دي ناغه یو کتاب بدی لیکو چې زمونږ دا دین صرف اسلام دی او نور ادیانو ته اسلام نه وي او بیا دغه آیات تراغه چې ما کان ابراهیم يهودي او ولا نصرانی او ولکن کان حنیفا مسلما سمدستی ټول کتاب وشلو وی اسلام خو غلطه ومو وګور ابراهیم علی السلام مسلمانو چې مسلمانو خو دین اسلام وکړه نو دین د ټولو انبیای کرامو اسلام او دایات ساته لکه دین د ابراهیم علیه السلام ته اسلام ویلې تاسو سوره بقره او سل 23 کې تیر شوی دی چې ووصا بها ابراهیم و بنیه و یاقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين او بچو یقینا الله تاسو له غره کړې دی دین نو فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو دې مرګ تاسو مگر په داسې حال کې چې اسلام والے مسلمانان نه پته لګیل چې دین اسلام دینو درنګې آل عمران کې خوب سفاره شي وش په تکرار روان دي ما کان ابراهیم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما درنګې دین د يعقوب عليه السلام او داغه د زامنو مو لکه دا آیات چې تیر شو یا یوسل دو دیرش کې هم کنتم شهدا اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون نحن له مسلمون دغه شان دین د ملګرو د عیسی علی السلام هم اسلام او حواریین جو د عیسی علی السلام خاص ملګری مخلص سوره مائده کې براشي یوصل یولس کې چې هغه وی وشهد باننا مسلمون موږ مسلمانان یو دین د سليمان علی السلام هم اسلام او سوره نمل کې براشي یو دیرش کې چې کله خطی لیک بلقیس تا نبای کې دالی کلیو چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین مالا چه رازه گوره ده اسلام پا حال که راشه مسلمانان دین ده حق پرستو کتابیان و مخکنوم اسلامو لکه سور قصص که وراشی دری پنزو سید که و ازا یتلا علیهم قالو آمنا به انہو الحق من ربنا انا کننا من قبله مسلمین مونگ مخکنو منل دا پایی که نیکان خلق لکه عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ شو یادا غرور د توراتم حافظ او بیا رستو دین اسلام ته راغی کنه دارنګ دین د تابعدارو د لوط علی السلام هم اسلامو سوره زاریات کې براشی شپک در شاید کې چې فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین نو پته لګی دا اسلام د ټولو انبیا او دین دی ځکه دا الله په نسبانه معتبر دین دی او دغه وجه دا چې علما او دا خبره کړی چې ادیان چې څومره دي کنه دی ادیان سماویه دې ټول اصول یو دي اصول خو څه کوي چې موږ ته کوم عبادت وایو کنه چې هغه فرعيات دي نو داغي اصل هم پاغي کې وو ولې د توحید اصول خو ظاهره خبره ده چې ایمانيات څومره دین ټول داغي مو خو دین اسلام کې د امو چې وتا پنځ بناو او په دې کې داروستو سلور بناګان دي مونږ دې روزه دا زکات ته حج دا پټولو دینونو کې وو دا بل خبره ده چې دا غي د مونږ ترتیب جدا او زموږ د مونږ ترتیب جدا لري کم او کیف د مونږ کې ټیک د نسخ براغلی لیکن نفس صلات پاغي باندې مو بمونګم دي نفس زکات پاغي مو بمونګم دي مثلا پاغي باندې دا چې سلورمه یې سبا ورکوي مونږ دوی سلو ختمه به ورکوي دارنګ نفس حج پاغي مو بمونګم دي او کم او کیف کې به اختلاف شي دارنګ نفس روزه پاغي مو خو چاوي پايش پد میاشتې وایا سلور میاشتې وا کوم یو میاشتہ نفس رمضانو روزه وا دغه وجه ده ان الدين عند الله الاسلام او دغه بل اشاره مو اشاره دا وا چې هغه قانون به معتبر چې کوم په اسلام کې دین کې چې کوم قانون دی دین کې چې کوم طریقه دا هغه معتبر دا د الله په نزد مقبول دا او کوم چې نشته په دین کې ناغل اعتبار نشته هغه ته دینونه وای او ظاهره خبره ده چې اسلام او قران او دین او شریعت دا عنوانات بګنی او معنونه یو دی مطلب یو دی مانا دا الله دین او دا مجموعه دا عقاید او دا اعمال دا کنه اوس کومه عقیده او کوم عمل چې هغه په قران او په حدیث کې شته اسلام دی خو چې په دې کې نشته هغه ته اسلام مو وایې کنه نن زماستا ډیر رسمونه او رواجونه چې چا د انګوانو نه راپټ کړی دي چې د انګریزانو طریقو ته قتل لري او هغه زم په کورونو کې راځي خصوصا په دې غمو خاده کې او هغه دمو سوای مو وایې دا د دین طریقه ده دا وی خاص خطرې کده مشران پر راغلي و داسې حال دار چې قران کې درک نه لګي سنت کې درک نه لګي او چې تفتیش کې ناغه چې د دې اندوانو طریقو ته کتلی دا غي ناراض کړي نن ستا په غم کې او په خاده کې چې کوم رسول حقيقي کنا مولانا اشرف علي تانوي د دې بنیانو کې خا عالم تیر شوی دی د حکیم الامت هم وي داغه کتاب دی ما سره شته اصلاح الرسوم اردو کې مشته نن سبا پښتو ته هغه منتقل شوی دی د رسمونو او رواجونو او اړې پښتو ترجمه ده هغه کتاب کې هغه تقریبا د خپل زمانه چې هغه موږ نشته او یا کال مخکې تیر شوی دی یا کال مخکې د خپل زمانه رسمونو او رواجونو د هندستان هغه وشل ذکر کړی دی نو او هغه کوې د نړۍ تلو کې قیامت وي او د تلو کې قیامت وي بیا د لوکې قیامت کوم رسمونه چې شمارلې ته حیران شینن چې زموږ د پښتنو په معاشره کې نه موجود دی موږ پرې دونه پرې خودو ته تیار نه یو حالانکه چې وګوري دا راغلي دا اندوانو نه دی یا اوس نن سبا چې کوم کیږي دا جدید جدیدیت والا دا نوې رڼا والا چې ځانته وایي مونږه جدید اسلام منو ماډرېټ اسلام دی ماډرېټ اسلام والا ته وګوره دي د انګریزانو د چیزونو راپټ لخه په خپل غم کې او په خپل خاده کې ټول دغې غری واجو نه کوي دین اسلام کې درک هم نه لګي نو چې وګوره پته نه لګي دا خو دین نه دی کنه دین ګوره مقبول او معتبر د الله په نيز اسلام دی دا کې یو سوال پیدا کیږي چې دا څه وجه ده چې دین اسلام دا د الله په نيز معتبر دین دی خو بیا مولانو وی چې نه دا مسله پکې نشته او دا مسله پکې شته اختلاف پکې جوړ کو د مولانو یو لوی اختلاف مخه تراغه کړه نه الله دا غي تاریخ ذکر کوي ها یو دا ذکر کوي چې اختلاف چا کړل دی دویمه خبره دا ذکر کوي چې اختلاف کله کله دی. نو دریمه خبره به دا ذکر کوي چې اختلاف د څه وجه نه کړی دی. ولشته په هره زمانه کې اختلاف کوونکي د دین حق سره د دین اسلام سره الله جل شانو یو مختلف الذین او دا اصل کې جواب دا غیب شوبې چې نصارا وي خو مولانو دا ځی ویل دي زمو مولانو صاحبان خدا سي وي عاقب نبی علیہ السلام سره خبرې کولې اپا یې کې ویل ویل علماء دي په مدرسو اليهود کې اغي لګیا دي د تورات شرح کوي د تورات تشریح کوي خلقو ته داغي تفسیرونه کوي ولې اغي نه پېدل چې اغي داوي نه الله جل شانو جواب پیخه چې وا مختلف الذين او اختلاف نو کړي هغه کسانو اوت الكتاب چې ور کړي شوی د کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل دینا چراغ دي ته علم اختلاف مولا کړي دي او کوم مولا کړي دي اوت الكتاب اوت الكتاب تاسو مخکې ما ویلو قران کریم سلور تعبیرات ذکر کړي کله وی آتیناهم الكتاب کله وی اوت الكتاب کله وی اوت نصیبا من الكتاب کله وی اهل الكتاب او سلور ورو کې فرق دی کوم ځای کې چې آتیناهم الكتاب راشي کنا دا نیکان علما د يهودو مراد دي چې غیبی دین اسلام تر اغلی کوم ځای کې چې اوت الكتاب راشي دا پوره مولا دی خو باطل پرست دی کوم ځای کې چې اوت نصیبا من الكتاب راشي دا نیمګړی مولا دی او باطل پرست دی دے دا اوت الكتاب تابع دی اصل کې دا اوت نصیب من الكتاب او کوم ځای کې چې اهل الكتاب راشي الله مالوسی دا لفظ غاړي رحم دی ځکه په معنا د اهل العلم راځي دا د يهود علما او توحید نه سوارا او غي توحید دی امت غي توحید ودا عام دی دې مقام کې اوت الكتاب ولې پته ولګره چې دا باطل پرست مولا او نو باطل پرست مولا نو اختلاف کړي کله کله من بعد ما جاءهم العلم پس دې راځي دی علم راغله او شو په مسله باندې چې مسله داسې ده او بیا اختلاف کوو سوال نه چې دې وګوره کول ذاتي نه باغیان بینهم باغیان دې باغیان ته مفول له علماء باغیان بینهم دا باغیان د وجد غزدنا بینهم چې خورشه او پمین زدی کې یو بل سره عزت کاو کنه اچ کله په دین کې عزت شروع شینو معاملې روانه شي بیا همیشه د پاره د عزت د لاسا حق مسلې ته نقصان رسیدل دي مسلمان ته نقصان رسیدل دي ورا خپل ځای باندې یو سړی د امام شافعي رحمه الله تابعداري کوي یا د امام مالک کوي یا د امام ابو حنیفه کوي یا د بل امام کوي چې لوړ امامان کم تیر شوی دي نو دا څه بده خبره نه و چې کله دې په روان دي داغه دلایل ګوري هغه ته خوخیږي او دې دا هغه شانتي عمل کوي خو چې کله دې ته خبره رااله چې یو سړی یو امام په روان دي او د بل امام متبع یا یو سنت په روان دي او هغه ته بد ګوري سپک ګوري بیا مناظره کوي په دې باندې د دین اړیر لوی اختلاف جوړ شي ادا ته اختلاف جوړ شي بیا چې د مسلمان نه غیرت او جس ارسو زی ات تنبیه علی مشکل مشکلات الهدایه د افغانستان غ مشهور عالم د طالبان وخت کې داغي فتوی به ورکول ما خپل اوریدي داغه نه باغه فتوی ورکولې هغه عالم مولانا عبد العلی غالبا هغه په خپل داګه هغه وخت کې دا کتاب چاپ کړ د ابن ابی لیز ات تنبیه علی مشکلات الهدایه او اس په خبر نوم چاپ دی دا کتاب بارمن کین چاپ دے بیروتی چاپ ومشتا دار دی ہدایہ شرح دا ابن ابی العز الحنفی رحمه اللہ دد العقیدت الطحاویہ شرح ہم کرے دا مشہورہ دا آگا دا کتاب نن سبا 15 جلد کے چاپ دے دا ہدایہ شرح دا بہترین شرح دا لکا سنگ چی دا نصب الرائے مقام دے دا علامہ زیلعی دارنگی دا دے مقام دے آگا پا اخفل کتاب کی ہوئی چی زمون پا دی زمانہ کی لگمخ کی تاتاریان رالو چنگیز خان او غی دا ملکون دا سی وارو لخا او پاغه وخت چې هغه ملکونه هغه اړولې راړولیو نو زموږ لوی لوی کپره محدثین او فقها لوی لوی مورخین په دغه علاقو تیر شیو د ماورا او نهر او هغه ټول نیستو را بوتلو ختمې کړو ولی دا غي غزور راغې چې راغې چنګیزی قانون رایت چې پاغي باندې ښا نو په دغه وخت کې دا ولی مسلمان دومره کمزورې شو نو هغه پکې یو وجه دام لیکلې ده چې دا ځکه کمزورې شو چې په فرعي مسلو کې یو بل سره مناظرې کولې یو بویر په لیدې نشته او بل بوی نشته یو بوی فاتحه شتا او بل بوی نشتا یو بوی لاس تر دی اوچت کې بل بوی تر دی اوچت کې نو دی دا خو ظاهر دی دا چې مسلې دی چې دواړو غاړو ته نشتا د صحابه عمل دواړو غاړو ته شتا د محمد رسول الله نه دواړو نقل لیکنه دا خو دین اسلام کې اصل کې اسانی وا وساتو خو دی دا غو وسات نه دیخ جوړ کو څنګه ته جوړ کړه نو مناظره به شروع شي او مولا بوی لاس چې ټول شتا بل بوی نشتا دا ظاهر خبره چې دی خو سو کو حل نشي راو باسه کنه دا تر اوسه پورې دا دومره خبره او بحثونه علما او کړی دي کتابونه دې ډک دي نتیجه شته نتیجه پیدا وه چې په آخر کې به جګړه جوړه شو نو مولانا به یو بل لګيري راخ کلي پټکی به پکې والوته په سپلو به یو بل گزارونه وکړو په همساګانو به یو بل باندې نو خلکو به ګوره مولان دي نو دې غلطه خلک په دې اړه مو خوا پې کافر راغی یو ټکول اختلاف تر صحده پورې دا اختلاف نه دی پورې دې ته اختلاف مو دا دلته چې قران کریم اختلاف ذکر کوي کنه دا اصولي اختلاف دی دې په اصولو کې اختلاف کړی دی یو په مسائلو کې اختلاف راغلی د ائمه منځ کې د صحابه منځ کې یا د محمد رسول الله د متعددو سنتو د وجنه نو هغه ته اختلاف نه وایي چرته دې ته وسعت وایا امام احمد ابن حنبل رحمه الله ناسو شیخ الاسلام لیکلي مجموع الفتاوی کې یو سړي ول کتاب راوړو او په کتاب کې ډیر بهترین مسائلو مثلا داو پکې شرف فلانی صحابي فلانی صحابي عمر رضی الله عنه چې کوم دینو فلانی صحابي هغه بدا کولو دا عمل به کو په جهري مونږ کې به فاتحه وي فلانی صحابي او فلانی صحابي بنوي فلانی او فلانی فلانی صحابي به رفل دین کول فلانی او فلانی بن کول فلانی او فلانی صحابي به یو رکعت پیتر کو فلانی فلانی بدري رکعت کول دا اختلاف ذکر کړو دغه علماو او صحابو ظاهر دي مجتهدینو مغه ته کتلې دي به یو طرف غوړه کړې ده خو بل ته بد نه دی ویلي ګوري مجتهدینو نه څوک بد نشي ثابت ولې جګی بد ویلي ناغه دي تاسو کو ته ډېر خپل کتاب دې زمونږ د سلف او یادې مونږ ته تازه کو وې دا غي چې کومه خبرې وینا هغه محمد رسول الله غي لیدلې ده نو دا د دین د عملي کولو لپاره مختلف شکلونه دي ک په دې شکل کې کې او په دې شکل کې کې کو په دې کې خور دې ربو زینا دا طریقې راغلي دي خو یې نو مې ولا غلطي کړې هغه کتاب له نوم یې خو کتاب الاختلاف وې دا نوم یې غلط دی بل په کارو چې نوم یې خو کتاب الساعه د فراخه کتاب معنی دا خو فراخي د په دین اسلام کې ته ټول فراخه نه اختلاف جوړه اخو اختلاف نه دی ګوره ښه او چې کله هغه خلق دا فرعي اختلاف داسې اصولي اختلاف په شانتي وګڼي بیا ظاهر ده چې دا فتنه به پیدا کیږي لکه څنګه چې ابن ابي العزوي د مسلمان نه بیا غیرت دي کور کې دی او بل خلاف دی سره نه لګي دا غدا سره نه لګي او د پسې موږ نه کیږي دی د پسې نه کیږي او یو بیا په دې مسلو کې دې حد پورې ورسي چې یو بل ته کنزل کوي سپکې سپورې وي تاسو بلی دي ارا زمون په دې ماحول کې مشتا او بل ماحول کې بم تاسو لیدلی چې دا الله به جوړې دي سیوا دا غ زینونه چې الله د دینه محفوظ ساتلې دي لکه حرمین شو حرمین ته ورشه بس یو یو عمل کوي بل بل کوي څو وخت دلته زمونږ د کلی کې مناظره جوړه شو په جنازه کې فاتحه شته او کنيشته لکه غاړو غاړو در صحابو عمل شته او اکثری عمل دار چې صحابو کړی ده نو وی کا مستحب عمل لشاول الله ام لیکلی د حجت الله کې چې بهتره ده چې وی وي او که اوسره ونه وي نوم جنازه صحیح ده کنه نو څه کسان راغلی جماعت والا تبلیغ والا زمونږ هلته بیٹه کیو ناغي سودان ته چې تلی و چې لیلا ګولې او پای کې او پروفیسور صاحب ورې سرګودي د غاړې کالج کې نا خبرې مبرې چې شروع شې ناغه دا څنګه خلق دی یاره وي هغه بل مګری ته سودان تا خیال چې موږ جماعت تلالو چارې بولې دین کولو چانه کولو چای پاتي هوي چانه وي یو بل سره جنگ کړو ناغه نه یاره جنگ خو نه وي دا دې څه شی جوړ کو مطلب اختلاف دور حد پورې دا مر سوا دا فرعي اختلاف دی اصولي اختلاف نه دی خو کتي دې زیات تر سه دې مطلب دا شو چې دا یو ته سنت غني نو دا بل سنت نشو نو چې نشو فلاني صحابي په عمل کړي دا موږ نه شوې معاذ الله فلاني صحابي په عمل کړي دا نه شوې پلانی امام په کړه دی هغه امام خو بالکل ستا په نظر کې ډېر لاندې شو او زموږ عام مولان مونګولی دل چې د امام شافعي رحمه الله نوم ډېر په بيد به اخلي ډېر په بيد به کله درس چې کوي درسي کتابونه کې خامخه لکه مونږ توضیح پڑھاو د طالبان دي مرګري نو خامخه خبره براشي اختلاف براشي د علماء دا اصول د شوافی او دي د احناف دي نو په دې کې بعد کسان ډېر د ګستاخه الفاظ استعمال کی شافعي وی دا وي ته وایي چې دا د امزول او چتا الکه کم از کم امام هوای چې امام شافعی دا وی ک رحمت الله علیه یا سیب یا بل سره شویل دا هوای ایو خدای رجه سره پول شو نه ما نه دا قصد شافعی دا وی شافعی اند وی و دومره غلط لهجه ما استعمال وا رشید احمدی گنگوہی رحم الله داغه تاریخ کې لیکلی دی ما سره تذکرۃ الرشید ته پرتره هغه طالبانو کې او طالبو نه یو مسله باندې راغی او هغه مسله تشریح کول د خپل علم مناسبو دا احناف د لایله مخه تکلو د شوافی او د لایله مخه تکلو او به ویره دا په دی وجه راجه دی په دی وجه وجوه علما ذکر کول شي هغه ذکر کړو یو طالب په جناستو هغه طالب دا خبر وکړ ویره جی ک امام شافعی ژوندې نه په خپل مذهب نه توبو غوښتل یا هو ته ډیر سب غوسه شوی بیا دبا غوستاخه نه لایقه ته خدای علم اهل له دلته څنګه راغلی ماته ناس دی مخه تا ته پته نشته کې امام شافعی رحم الله ژوندې زب هغه پس روانوم بیا دمر مجتهد نه ژوندې مجتهد خي اے امت په اتفاق سره هغه مجتهد غړلې د ستا په نظر کې هغه ډوره کمزور وي چې ته په یو مسله پوه شوې او کول کولا هغه په نفسید دا خطرناکه خبره موږ د ډیرو مولانو نه اورې ده چې غټ غټ مولان ځان ته وي او چې راشي د امام شافعي رحمت الله علیه غو مذهب او تاسو په تر امام شافعي رحم الله لوم به د مناظره اصول ذکر کړی دي دا اصول دا کتابونه چې ما دا وایو کننن په دې مدرسو کې د دې باني څوک چې دا پته شته شاول الله وګړه کنه حجت الله کې غلي کړی لومبه مدون لومبه د اصول علم دنیا تر استون کې دا امام شافعي رحم الله دې او دا غوجوا چې حجت الله کې ذکر امام محمد سره په یو مشهور مسلم مناظره شروع شو هغه مناظره کې دا غ الفاظ دای له شاول الله چې کله خبره هغه سره وکړ نو فن قطع کلام محمد د امام محمد خبره په خله کې وچی شوې بیا بل خبره هغه امام محمد ورکی سره د فقہ حنفی مشهور امام نتل قلقلار دې زنه لګیاي او بیا په اختلافي مسلو کې دور حد پورې تزه چې دا غبل منځړو جایز نه غني چې داړو کیږي نه ادا سي موږ ډیرو لیدل الله دې موږ دې نو ساتي ځکه دا اختلاف پتا اصولي جوړ کو ادا غ اختلاف نو دا ساوا فراخي وا چې کوم ځای کې راغلي اختلاف امتي رحمه قد نظر داغه د سند نو د نور کلام نه غالبا مقصد داغه دار چې اختلاف په دې معنا کې چې د صحابو نو دوه طرفه نقل لي د محمد رسول الله نه وړه حدیث راغلي دي د ائمه مجتهدینو دوه طرفونو ته قیاسات پراته دي نو پاغه کې وسعت ته فراخي ده بګر رحمت ته ولي رحمت په دې لحاظ ده زموږ علما دي احناف زره تقول شم نظائر باقاعده چې کله سخت راغلي د ناغي د امام شافعي رحمت الله عليه په مزفت ور کړی ده ډیرو زیږي دا ثانی په خاطر دین کې الله ثانی خدمات جار علیکم په دین من حرج دین یو ډاون تا سوخ کې څه کثر اته او خذل طلاق ور کړیو درې طلاق سیو عالم په کې دا و چې فقہ حنفی کې او فقہ شافعی او فقہ مالکی او فقہ حنبلی درې واړو کې دادی او دا حقیقت کې و په درې واړو کې چې درې طلاق درې طلاق وي او په حنابلو کې څو علما موالکو کې او په احناف کې یو قصد وا او دارنګ په اهل الظواهر اهل الحديث کې ځکه دا مشهور خبره غوري غلطه چې بعضی کسان وایي چې اهل سنت څلور ډلې دي حنفی شافعی مالکی حنبلی د دن اهل الحديث وباسل کنه وایي ته مفتی کفایت الله سره کفایت المفتی وګوره نن سبا خرچه سره پروت دی کفایت المفتی دا هغه دا مقام دی چې کله نن افتا دا کورسونه کوم مولان فی زمون په مدرسو کې پاکستان کې دا غي ته باقاعده دا وایي چې کله د کفایت المفتی او د فتاوی دیوبند تعارض راشي نو کفایت المفتی واخلې فتاوی دیوبند پریګ دی ولی مفتی عزیز الرحمن صاحب چا چې فتاوی دیوبند لیکلی دا داغه یو قسم شاگردانو کې راځي د مفتی کفایت الله صاحب نو مفتی کفایت الله صاحب مقام کو شته کنه خو منی کفایت المفتی ما سره پروت دی خپل نه هجلد نری نری جلدونه دی پاغه کې هغه څو ځای لیکلی دی یو ځای صفالی کلی دی چې اهل سنت پنځه ډلې دي څلور ډلې نه دي غلطه خبره ولې کوي حنفی شافعی مالکی حنبلی او اهل الحدیث هغه په کشماری نن دا چې خلق رالو چې هغه په دې سيزونو کې هغه جګړه شروع کړي او یو بل د کفر فتوی شروع کړي دا اختلاف پرې ده دا هو ساتي اساني دې حدا پورې تا ورسا دې حدا پورې مرسا چې بغي د لاله شي خبره زت تلاله شي او عنایت تلاله شي بغيم بینهم خدا ډیر ناکاره شی او ځکه بعضی وخت یو سړی د خلینه داوزی مولا ځان ته وی وی جی مونږه تسلب ده وای دروغ ولې وای تاکه تسلب نه ده تاکه تعصب ده د تعصبیت وی عصبیت دي ته وی چې او سړی خپل قوم یا خپل خلق په یو خبره باندې وی نه خبره اگر چې خلاف ده د دین نه او خلاف ده د عقل نه خوده بیا هم داغه د پاره مرګ کینو داغه د پاره کلکتی ښا ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کوم سړی چې عصبیت والے دی ګورې زمونږ نه دی ښا عصبیت والے زمونږ نه دی عصبیت دا دین ته ډېر له نقصان رسي اگر چې اوسړې پدې دوک کیږي کله کله وي یره جیو مونږ تسلب کو تعصب نه کوې ته تعصب کې او دا غي دلایل شته دلایل دا چې ته په خپل وړه غون ته خپل باندې د محمد رسول الله او سري سنت پورې پچموځي کې تر صحابه قول پورې پچموځي کې نو مونږ ته دلایل ستا موجود دي نو دا څه مکوا مونږ خود نصیحتن دا وایو زمونږ روري چې دنیا نه به یوزل دي ټیک ده کدا ته حنفیت په مسلو کې غرخ کاری بالکل دا غي غرواله ذکر کا ترجیح ذکر کا ته چا بن کړي لیکن دې هدا پورې هم نه سو کنه چې بیا ته لګي او پاغه د کفر پتوې لګي ښا یا ته شیوه یا ته بل څه نه دلته کې مولا سعودي ته چې کوم کسان تلی نو اکثری جمعهونه په سعودي کې داسې دي چې تل تر کاته تراوی کیږي ریاض کې تر کاته کیږي فایف کې بلځه کې زمو ملګری په کېمشتال جوبیل کې او شل کاته په کېم کې حرم کې شل کاته کېږي خو امامان بدل شي لس رکاته سودیسو کې نو لس شورې مو کې مثلا بل امام راشي غني امامان دي داږي نو دلته استاد خبره کوله دی باندې کې تقریر کوله په تقریر کې دا وې وکم سره چې اتر رکاته تراوی کې دا اندو دي اوس ته سوچ کې اندوان مونږ کې هیڅ اندوان مونږ کې و دا الله باندې دا خو د صحابه اختلاف ده تا عینی نه ده کتلې علامه عینی د صحابه لس مذهب بدل تر نقل کړی دي چې صحابه کې په لسو طریقو سره عمل موجودو دا تو رکاتونه چې والی تر تو سلویختو بوله رکاتونه شته نو باي صحابو دا غره کړی دي بازو دا غره کړی دي په داسې مسلو کې ابي افقه حنفي کې لیکلي دي مراقي کې شته طحاوي کې مشته کوم طحاوي چې دره مختار باندې د پاسه لګیدل دي شامیم لګیدل دي په کنا رد المختار او دې پم لګیدل دي طحاوي پاغه کې نه مسله شته چې د نبي عليه صلوات و سلام نه داتو رکاتو نه سیوانه دي ثابت او دغه خبره العرف الشذي کې شانور کړی دا چې ولا منا فمن تسليم ان نبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانيه رکعات د دین اخلاصي نشته چې نبی له سلام مونږ یو ناغه ترکه تکړی دي هو د امت لپاره وسعت پرېخو دی ویلو چې من قام رمضان ایمان او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نو دا غو فعلی روایت خدا او چې خپل تکړی دي او امت ته دا ویلو چې تاسو خوخه د سوره کوي دغه وجره چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې شل رکعات باندې عمل شوی دی اکثر ائمه کې امام ابو حنیفه امام شافعی د ډول امامان دا غوړی چې شل لگاته وکي امام مالک یو ترکه وکي علامه عینی را نقل کړی دی امام احمد ابن حنبل نه جاده پوسو کو دا ضروري امامان مشهور دي کنه ناغه ورته ترمذی نقل کړی دی ویکا سوک اتکیو ک سوک دولس کیو ک سوک شپالس کیو ک سوک شل کی کم تعداد کراغله دی په حدیثو کې کنه نو زه پدې کې څه فیصله ذکر شم کول چې د صحابو عمل پکې مختلف دی رویه فيه الوان اوس په داسې مسلو کې یو سړی په بل باندې دین دو په پله گئی هغه ته کافر وې نو سمه خطرناک خبره ده ټیک ده تا ته شل موږ خپل دی جواز کې شل کاته کو کنه شل ته غره کاری چیردا بهتر دی اوس کې یو ځکه ته کیږي نو زه خدای نه شم مله مسلمان نه دی مسلمان نه وباسم او سره د دین چې صحابه عمل موجود دی سره دین چې دا اوس ته سعودي مفتی وفات شو ابن باز مشهور بن باز باندې مشهور کنه مشهور مفتی او صفات شو پستر ګلون دو مادرزاد لیکن د علم دوره حال له ما سره فتاوشت دیرش جلد کې دیر جلد کې داغه فتاوا را نقل دی خان چې نن سبا سعودي والا چاپ کړی دا ناغي کې سو ځای غلی کړی دی چې زما په نظر کې غوړه داري چې تر کاته وشي په دې احنافو کې مشهور عالم دی ابن حمام وتوي فتو القدير والا هغه صفال کړی دی چې زما په نسبانه اتر کاته اصل سنت دی دا ټول سوي نه فلي کې چاو کړو چاو دې ته دا وایم چې دا انبانو غلطه خبره وایم کا وکړه ټیک ته دا وایي چې زما په نظر کې غوړه دی روز زمونږ تاسو دا جګړه نشته دا ته غوړه ښکاری به تر ښکاری ودا به تر دی لیکن دا خو کم از کم موای چې تا غنور ته سپک نسبت کې او غلط نسبت کې کنه دا خو تا بغي وکړه بغي ام بینه ودا خو ته بل زیته لاله لکه يهودو غي اختلاف ته جوړ کو بغي ام بینهم د وجی د زد نه چې خورشه او پمین زدی کی علامه لوسی وی بغي ام باظ بینهم د وجی د زد نه چې اگې چولې د دې پمنس کې اگې چولې معنا زد پکې سم تو هم کړل او خپلخه دومره زد پکې او دا زد دا یو عادت غونته کې دي چې په دی علماو کې ډیر زیات دي امیانو کې مشته خو ګورل مولانو چې کوم زد دی غډیر خطرناک دي ډیر کم کسان الله د دینه بچ کړی دي اکثر د زد مسله ډیر زیات ده ادي وجنه بیا حسد پیدا کیږي ګوري د زد نه حسد پیدا کیږي زد شروع شو حسد هم شروع شو کینه هم شروع شو او تاسو ته مایلو حیات الحيوان کې دمیری وی وی عیسا علی السلام روانو پدې کې ابلیس ولې شیطان نو یو ماو خمسۃ احمالین خرو وسره باغی 15 بارونه بار کړیو وی هغه ته تاسو کو چې ابلیس نه ناغه یم کنه شیطان یم کنه وی څه کدا څه شی شروع کړل دی تجارت نبتغی لها مشتری دا می تجارت شروع کړل کاروبار اوس کسان ګورو مجرا سوداره لو اخلي منډو ته رسول دا غوې کدا کار دی کو خوري رخه به داخله کو نه خلاص شي خدا را ته وای چې په دې بارونو کې سړي ناغه تا کدا بارونو تذکرہ کولا نیو بار له چرور سې دی پدې کې سړي نی پدې کې حسد دې وداو پچا خرڅه په مولا نه وخرڅ په علما او وی خرڅوم ښه دک وجدا چې د یوې زمانی د علما او جرح په یو بل نه قبول ښه کتا د جرح تعدیل کتابونه ویلي کنه مقدمه ابن صلاح یا ابن حجر کتابونه ناغي وی دا جرح ذکر د قبول شي دی اکثر یو بل سره د عزت کوي زد و عناد نو جرح په یو بل نه قبول ښه اچ کله بیا دې حد تور سې چې زموږ سلف ټیک د اختلاف کړي خو یو بل ته کافر نه ویلي د ویلو چې دا زما په نس غوړه دی بل وی دا زما په نس باندې غوړه دی او روس چې کوم خلق رالو او خلفه من بعدهم خلف ناغي ولګې دل غبل ته بالکل د کفر نسبت کوي چې دا کافر دی ادي ر دین نن سبا مشهور مسله دی وبنیانو کې مغه مشهور ده یره انبیای ژوند دي کوم لدی انبیای ژوند حیات الانبیا مسله مشهور ده کنه په خوانه په دې مناظره کیږي یله کوي ک ژوند دی مشي نو زمون نظریه دار چې امداد نشي کولی تاسو را دا غلاس کې اختیار نشته دا دومره غټه مسله وه چې د ایمان او د کفر دارو مدار شولي کم کسان چې د دې د ژوند قائل دي ناغي دا نه وي چې لکه دنیا د ژوند په شان ژوند دي بلکې برزخي ژوند یادې کنه کړه دنیا په شان ژوند ولا ثابته چې لکه څنګه دې مخکې د مرګ نه ژوند دی او پس د مرګ نه هم هغه شان ژوند دي دا خو ظاهره خبره دی او د عقل خلاف ده بل کفر دی صراحتن. ولی تا باس بعد الموت قائل نی. الله به مړی را ژوندۍ کوي قیامت کې که ژوندۍ به ژوندۍ کوي دا راته ووایه. نو ته خو د باس بعد الموت نه منکر شوې. نو ظاهره خبره ده چې د حیات نه مراد حیات برزخی ته اخلي که نه، نو برزخ کې دی که نه، او برزخ کې یو قسم ژوند دی د هغه دپاره، یو قسم ژوند دی دنیا والا تر هغه تعلق د هغه نشته چې بیا ته وایي چې کسان راځي نو دی به یې پېژني یمو او دی به یې ویني یمو. ولکه وایه کاړو فرض که دغه شي یمو چې د حیات سره کوم لوازم دي، هغه راشي مثلا لیدل شو اورېدل شو خبرې کول شو تلل لا تلل شو، نو تا دې دوه ګزه کته خښ کړی دی، او چې کله تر د قبر خواله ورسې نو هغه تا وویني ستا خبره واوري، دا مړی ته ویني که زه نه تپوس وکړم وایي دا مړی ته ویني ته چېرې قبر له لاړ شي هغه تا ویني که نه، نو دوی وایي چې او ما ویني زه نه وینم، بیا خو هغه ژوندی دی ته مړی، ته مړی تا به خښ کړو دې قبر کې هغه راوباسو، ځکه چې د دوره خاورې نه د هغه نظر پورې وځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کې ناست سید الانبیا د انبیا او سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر و بيدی لواء الحمد ولا فخر، هغه ناست دی. او بلال رضی الله عنه ته وایي د الله رسول یو زنانه راغله ته پوښتنه کوي د مسلې من کې صرف پرده لګېدلې ده، آخوا هغه زنانه ده. بیا هم نبی علیه السلام وایي زنانه څوک ده؟ وایي زینب ده. بیا مونږ پیژنده چې کومه زینب، یو زینب خو زما لور ده، دوه زینب د نبی علیه السلام بیبیانې وي، یو زینب ام المساکین او یو مشهوره زینب بنت جحش رضی الله عنها، دا دوه خو د نبی علیه السلام بیبیانې، یو مخکې وفات وه بله وه، او نورې زینبانې هم شته. دته کومه یوزه یانې وي، کومه زینب یا دی؟ نو هغه ورته بیا وایي امرات عبدالله مسعود، د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ښځه ده، د هغه ټبر دی، هغه زینب راغلې ده. وګوره نبی علیه السلام مخې ته لږه پرده نه ویني، د ماښام مونځ کو څنګه چې لاس کېښود نو داسې لړم وله ټک ورکړو، نو لعن الله الاقرب ما تدعو نبیا ولا غیره او مسلیا ولا غیره، الله خو دې په دې لړم باندې لعنت وکړي. دې نه پیغمبر ته ګوري، انعام انسان ته ګوري، خو ټک ورکړي دا خو ظاهره خبره ده که نه. فارسي بانانو وایي نیشي اقرب نحس پهی کینس کې مقتضای طبیعتش کینس، که نه دا وایي د کینې د وجې نه کوي، خو دا د طبیعت دی نه، عادت یې جوړ شوی نو بس هغه ټک ور وایي ټک. نبی علیه السلام ته که دا پته وي چې دلته لړم دی هغه په لاس شیخې ولا تلقو بیدیکم الی التحلقه، د نصوصو خلاف یې کو و دا الله بنده وایي ته کوم ځای ته لاړې، ځان ته خو وایي چې زه حق پرست یم، او کله کله ځان باندې لیبل هم لګې چې دیو بندی یم. نو وایي دیوبندیانو علماو دا عقیده ور اته چې څه وایي، هغې دا وایي که برزخي حیات دی او برزخي ژوند دی، نو د هغې د دنیا سره څه واسطه ده؟ خو برزخ کې دی، ومې ورایم برزخ الی یوم یبعثون، او هغه ځان له یو عالم دی چې ځان له عالم دی، نو هغې باندې دا لوازم بیا ولې مرتب کوي چې دې تا ویني مو دې. فارسي بانانو پخوا د فارسي ډېر رواج و، موږ ماشومانو په هغه وخت کې د سن 1972-73 خبره ده، او والد صاحب زموږ فارسي کې ډېر تکړه و، نو دلته دا واړه کتابونه ما هغه سره وې پنجګنج نه چې والد ته راغه، زلیخا پورې، یوسف زلیخا او سکندرنامه هم صحاده پورې ما هغه سره ویلي و. نو په هغه وخت کې به یو طالبانو ته چڼو ته یو کتاب تحفه نصائح ورته وې، په هغه تحفه نصائح اصل کې یو تن لیکلی دی چې هغه د نظام الدین اولیاء د قبر منجورو شاعر غونته کې و، مولا مولا نه دی خو شاعر ټوکرا وه. نو هغه په هغه وخت کې دا رواج و چې فارسی کې به خلکو شعرونه وایي، فارسی کې به یو بل ته خطو کتابت، نن سبا پاکستان کې د هغې ځای اردو واغستو. نو هغه تحفه نصائح به طالبانو ته په دې وجه وایي چې دوی فارسی زده کړي، د فارسی زده کولو کتاب و، په هغې کې دا لیکلي و چې کنجش نشیند بر قبر مرده بداند مادنر، چنچن چې په قبر باندې کینی نو مړي ته پته لګي چې چنچن دی که چنچن ده. وګوره که نه په کتاب کې نه دي راغلي، وایي سړی دا خو دا خو د نظام الدین اولیا د دربار یو منجور و، او اوس تېر شوی دی د 14 صدۍ کې لږ مخکې، او کتاب یې لیکلی دی هغه هم یو شاعر و، مولا هم نه دی، خو ته هم چې تا چا تور په سپین داخلي نه ته په کتاب کې لیکلی دی. کتاب خو د الله کتاب ته یا د پیغمبر سنت ته، دا نور خو انسانان دي، غلطۍ دې هم کېدای شي که نه، نو ده به ترخ کې هغه نیولی وي، دا وګوره دې کې نه دي راغلي. رحمان بابا وی لیکلی دی، ولکه رحمان بابا خو یو شاعر تیر شوی دی، دا ول خو داغه دا نوم غلط دی، عبدالرحمن وته وایه، رحمان سوا د الله نه بل چاته نشي ویلی. شاه عبدالعزیز وی دا د کفر خبره ده چې ته انسان ته رحمان وایي. همدغه خبره حافظ ابن کثیر لیکلی، همدغه قرطبی لیکلی ده، همدغه هغه مشهور عالم لیکلی ده تسهیل العلوم والا، تسهیل والا هغه هم لیکلی ده. نو ټول علماو دا خبره کړې وه، په دې باندې فتوا ورکړې وه، نه هو غریب نه پوهېده، جهالت د وجه باغه ځان ته رحمان وایي. اته لګې نو د هغه شعرونه رالی، نو مونږ ته یې پیش کوي چې هغه ویلي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي، مالیدلی رفتار د درویشانو، او هغه دا ویلي دي. دا کوم دلیل دی؟ وایي ته دلیل پېژنې چې دلیل وایسه ته؟ نو صاحب دا کتاب بیا را مخکې کړو چې مرده، نو وایه چې زه ستا نه تپوس کوم، یاره د عقل خبره خو الله دماغ هم در کړي ده، قسم دی دا کافر به ستا دین پورې خاندي، ته دا مړی خو مړ دی که نه، زاړو فرض کده داسې د لکستا پشانته دي او د عمل کې دا دومره خور هم پرتر دام لرګه خو استاد مخ به مون قبلي طرف ته کو او په دې سټ بدل د شي کې نو ماته ماته وای چې دا بانګي دی کده چرګه نور خلا پرې ده چنچل خلو کی کنه بانګي بدل په دې سټ کې نو بیا بدل ته پوسټ کو چې دا بانګي دی کشر تا ته پته ولګي چا دا پته لګي دا الله بندا علم د غیب خو صرف د الله خاصه ده علم غیب قسم میدانت بجوس پروردگار هر کی گویت کی من دانم ازو باور مدار مصطفی هرگز نه گفتی تا نه گفتی جبرئیل جبرئیل هم نه گفتی تا نه گفتی کردگار تا خود سادی سے کلیات کیو کنا ادغه وجوا چې د موسی علیہ الصلات والسلام سره خبر را لغه علم نو ته خبره او قصه براشی رستو ان شاء الله سوره کهف کې ډیر سيزونه داسیو چې هغه ته پته نه وځي په حضرت علی السلام اعتراضونه کول کنه چې دا دی ولې داسیو کړو دا دی ولې داسیو کړو نو علامه مولانا ایروم مشهور عالم تیر شوی دی هغه وی علم موسی چون شو دا در غیب بن علم موشی کې بوت اے ارجمن موشی پیجنې منګه کړی دوی ته موسی علی السلام علم چې کله په غیب کې بندې وی دا پیر سیب چې ځان د پاره دا داوی پی چې ما سره د غیب علم دی منګه کړی بوې سیل علم موشی کې بوت اے ارجمن قران کریم وی دا خلق دا د زدو د عناد نه ډکو دک وجوا چې دی دین اسلام پری خود و نور دینونو بس روان شو ځان ته مسلمان وي حالانکه قران کریم صفاوی و ما یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه سوک چې د اسلام نه علاوه بل دین طلب کوي چرې به قبول نشي دا غنه فلن يقبل منه او ما یکفر بیاات الله او سوک چې کفر کوي پایاتونو د الله فإن الله سریع الحساب تو بشک الله جلد حساب کو انکه لري دل حساب کو انګره دنیا لا جنوم ډیر زر تیریږي ته بوډا نه تاسو کا نا برته وي چې هو مړ هو پرون ځوانو مونږ بوډا شوی مونږ دا ګرو دي جنونو ته دنیا حال اغا یو تنوي حال دنیا عربي پرتی دم زه یک فرزانه ما دی او خيار سړی نه دو دنیا دا حال بارا کې تاسو کو گفت یا بادیس یا خوابیس یا افسانه اگر اته وي آباد دي یا خوب دي بعد دی راغې ختم شو خوب دی تالی دو راویخ شوی یا افسانه یا کیسه ده بس ختم شو نو دی باز پرسیدم که حال آنکس کی وی دل یا مثال تو دی برفست در فصل بهار هی چا عقل در چونی جائے نسازد خانه یا مثال وی دس پرلی پا موسم کی چکم یخ فریوزی کچھ سنگ پی نورو لگی نبیاسنی ختم شوی کنا یا مثال تو دی برفست در فصل بهار او چې کوم عاقل ځان ته یو غدل ته ځان لکور نه جوړي اے چې عاقل در چونی جائے نه سعادت خانه باز ګور سیدم کې حال انکس کې وی دل بستې گفت یا دیوېست یا غوېست یا دیوانې دې بیا مې ته تاسو کو چې دې کوم سړي چې دنیا پورې ځلو لگاولې دې او دنیا پورې ځلو ځولندې داغه څه حال دې وی یا خو دیا دیوېست یا خو شیطان نه یا غوېست یا غوې دې به وکفت یا دیوانه لیوانې نو دا غی د وجنه یو سړی لګي او هغه بیا د الله دین پری دی ان الله سریع الحساب حسن البصری رحم الله وی سمره تیز حساب وکي قلم حل بصر اسرع من لمح البصر د سترګې د رب نوم زیات تیز دی ها دا غی نوم تیز دی چې مونږه امتحان شو معلوموله سریع الحساب بیا تا ګوره شاهد الله بیان کړی دی الله گواہی کړی دی الله خبر ور کړل دی الله فیصله کړل دی الله ویل دی الله انه لا اله الا هو یقینا نشتا الله نشی کې دی لایق د بندګې دی دا والملائکه تو ملائکم گواہی کړل دا او اولو العلم او علم د توحید والهم علماء د توحیدم قائمم بالقسط پداس حال کې چې کلک دی هر یو په انصاف باندې لا اله الا هو نشی کې دې لایق د بندګې بنسوک دې داغ الله عزیز او زور اور ذات ته الحکیم او حکمتونو والا دې پار کار خپل کې ان الدین عند الله الاسلام یقینا دین معتبر د الله دربار کې اسلام نه او مختلف الذین او اختلاف نو کړی هغه کسانو اوتل کتاب چور کړی شه او ته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بګر رستو د دینه چراغ دې تا علم د توحید بغی ام بینهم دا وجه د زدنا چې خور شه او پمین زدی کې او مې کفر به آیات الله او سوک چې کفر کوي پایاتونو د الله د دین دا پته لګري چې اختلاف اصول کې ده او مې کفر به آیات الله سوک چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه فإن الله سریع الحساب نو بشک الله جلد حساب کوونکی دی